กิจการบทที่17เมื่อเปาโลกับซิลาสข้ามเมืองอัมฟิบูรีและเมืองอโปโลเนียแล้วจึงมายังเมืองเทสาโลนิกาที่นั่นมีธรรมศาลาของพวกยิวเปาโลจึงเข้าไปในธรรมศาลานั้นเช่นเคยและท่านอ้างข้อความในพระคัมภีร์ถกเถียงกับพวกเขาได้3วันซาบาโตอธิบายและพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเป็นที่พระคริสต์จะต้องทรงทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายและกล่าวต่อว่า พระเยซูองค์นี้ที่ข้าพเจ้าประกาศกับท่านทั้งหลายคือพระคริสต ์บางคนในพวกเขาเห็นด้วยและเข้าร่วมกับเปาโลและซิลาสรวมทั้งชาวกรีกที่นับถือพระเจ้าอีกหลายคนและสุภาพสตรีที่เป็นคนสำคัญสำคัญก็มีไม่น้อยแต่พวกยิวมีความอิจฉาจึงไปคบคิดกับคนพาลตามตลาดรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ก่อการจลาจลในเมืองและบุกเข้าไปในบ้านของยาโสนเพื่อเอาตัวพวกท่านออกมาให้คนทั้งปวงเมื่อไม่พบจึงฉุดลากยาโสนกับพวกพี่น้องบางคนไปหาคณะผู้ปกครองเมืองแล้วร้องว่า พวกที่ก่อความวุ่นวายทั่วโลกก็มาที่นี่ด้วยและยาโสนรับรองพวกเขาไว้คนพวกนี้ล้วนฝ่าฝืนคำสั่งของซีซาร์โดยสอนว่ามีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งคือเยซู เมื่อฝูงชนและคณะผู้ปกครองเมืองได้ยินอย่างนั้นก็ร้อนใจจึงเรียกค่าประกันตัวจากยาโสนกับคนอื่นๆแล้วปล่อยไปพอค่ำลงพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับซิลาสไปยังเมืองเบโรอาเมื่อไปถึงแล้วท่านทั้งสองจึงเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวยิวในเมืองนี้มีใจยอมรับมากกว่ายิวในเมืองเทสาโลนิกาเพราะพวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจริงดังที่กล่าวหรือไม่เพราะฉะนั้นมีหลายคนในพวกเขามาเชื่อถือรวมทั้งบรรดาสตรีมีศักดิ์ชาวกรีกและบรรดาผู้ชายชาวกรีกอีกจำนวนไม่น้อยแต่เมื่อพวกยิวที่อยู่ในเมืองเทสาโลนิกาทราบว่าเปาโลกล่าวสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าในเมืองเบโรอาด้วยพวกเขาก็มายุยงฝูงชนที่นั่นพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลออกทะเลทันทีแต่ซิลาสกับทิโมธียังคงอยู่ที่นั่นพวกที่ไปส่งเปาโลนั้นได้ส่งท่านถึงกรุงเอเธนและเมื่อได้รับคำสั่งจากท่านถึงซิลาสกับทิโมธีว่าให้รีบไปหาท่านโดยเร็วแล้วพวกเขาก็กลับไปขณะเปาโลกำลังคอยซิลาสกับทิโมธีอยู่ในกรุงเอเธนท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะเห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมืองเพราะฉะนั้นท่านจึงถกปัญหากับพวกยิวและบรรดาคนที่นับถือพระเจ้าในธรรมศาลาและกับคนทั้งหลายที่มาพบท่านที่บริเวณตลาดนัดทุกวันปรัชญาเมธีบางคนในพวกเอปิคูเรียนและในพวกสโตอิกก็มาพบท่านบางคนกล่าวว่า คนเก็บเศษความรู้เล็กๆน้อยๆนี้กำลังจะพูดเรื่องอะไร บางคนกล่าวว่า ดูเหมือนเขาเป็นคนนำพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่ เพราะเปาโลประกาศเรื่องพระเยซูและการเป็นขึ้นจากตายพวกเขาจึงนำเปาโลไปยังสภาอาเรโอปากัสแล้วถามว่า เราขอทราบได้หรือไม่ว่าคำสอนใหม่ที่ท่านกล่าวนั้นเป็นอย่างไร เพราะว่าท่านนำเรื่องแปลกประหลาดมาถึงหูของเราเพราะฉะนั้นเราอยากทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้มีความหมายอย่างไร เพราะชาวเอเธนส์กับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นไม่สนใจเรื่องอะไรนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิ่งใหม่ๆเปาโลจึงยืนขึ้นกลางสภาอาเรโอปากัสแล้วกล่าวว่าน ี่แน่ท่านทั้งหลายที่เป็นชาวเอเธนข้าพเจ้าเห็นว่าพวกท่านเป็นคนเคร่งศาสนาในทุกด้านเพราะว่าขณะข้าพเจ้าเดินไปรอบๆเมืองและสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้นข้าพเจ้าพบแท่นหนึ่งมีคำจารึกว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศให้พวกท่านรู้ถึงพระเจ้าองค์ที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้สถิตในวิหารที่มนุษย์สร้างขึ้นพระองค์ไม่จำเป็นต้องให้มือมนุษย์มารับใช้ราวกับว่ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะพระองค์ต่างหากที่ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัด แก่คนทั้งปวงพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติมาจากคนคนเดียวให้อยู่ทั่วพิภพโลกและทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาทั้งหลายอยู่ด้วยเพื่อพวกเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังจะค้นหาและพบพระองค์ที่จริงพระองค์ไม่ทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลยเพราะว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นเชื้อสายของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นทองเงินหรือหินซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากศิลปะและความคิดของมนุษย์ในเวลาที่มนุษย์ยังขาดความรู้พระเจ้าไม่ทรงถือโทษแต่บัดนี้พระเจ้าตรัสสั่งมนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่เพราะพระองค์ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้แล้วในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรมโดยบุคคลที่พระองค์ทรงกำหนดไว้และพระเจ้าทรงให้คนทั้งปวงมีความมั่นใจในเรื่องนี้โดยทรงให้บุคคลผู้นั้นเป็นขึ้นจากตาย เมื่อคนทั้งหลายได้ยินเรื่องการเป็นขึ้นจากตายบางคนก็เยาะเย้ยแต่บางคนกล่าวว่า เราจะคอยฟังท่านกล่าวเรื่องนี้ต่อไปอีก แล้วเปาโลจึงจากพวกเขาไปแต่มีบางคนติดตามเปาโลและเชื่อถือท่ามกลางคนเหล่านั้นมีดิโอนิซิอัสสมาชิกสภาอาเรโอปากัสกับหญิงคนหนึ่งชื่อดามาริสและคนอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง